101e qaida bi muy temereel bi ak ben bi moy la wasiyata li waris lol tam hadith la la wasiyata li waris manam a deful dinkane manam testament defu ko jox li waris ñel aji doono kuy doono ku ku boro bok ci ndono li mom bokul ci testament bi gis nga yi nak boko xolé batay day tourner ci tour ci walu muamalat ci jëflante mais surtout ci walu ndono qaida bi ak qaida bi ko jut qaida bu am solo la tamit ci walu xam xamu ndono manam xam xamu manam ci lu aju ci mirat moy almul faraid qaida bi nak fimu joge ci hadith yenen bi la joge sallallahu alayhi wasallam Cheikh Salahuddin radiyallahu anhu ngoy ndimuna ana Amr ibn Kharijah radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala inna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris an Amr ibn Kharijah radiyallahu anhu munay ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam dafni inna Allah liwaru moy bur yalla a'ta dafa joxe kulli dhi haqqin bepp borom haqq haqqahu haqqam comme joxna borom haqq bu nek haqqam nak fala wasiyata kon def ndono li warisin manam def ak ndinkane wasiya moy testament li warisin ñeel ko xamantene kuy doono la mu noné dama am samay dom yi ñepp war ma doono man mané waye modu mom mom la ci ber mom ci sama testament dama koy defal testament may ko 1 million dedet lolou du man né bon inshallah dina ñew ci exception من رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي رحمة الله عليهم يوم يوك صلو من وقد كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين من أفانك وصية دين كان تي ما نم تستمع ñeel wajuri ak ñuy wajje gënalé dafa nekkon lu waroon ndax sa borom subhanahu wa ta'ala mom mo ndax manam lim wax ci sourate al-baqara aya 180 minan kutiba faratal nañ alaykum ci yeen idha hadara bu fekenteene teewna ahadukum kenn ci yeen al-mautu de intaraka dem bana khayran alal xalal alal lay tekki mënu jëfëndiko mën ci jariño al-wasiyatu man da boba da yalla faratal na ci yeen nak mu nek lo xamantene wasiya ak testament ndinkan lil waldeene ñeel wajuri ñaari wajuri wal aqrabin ak way jege ñaalo bil ma'ruf ci ngek haqqan li aqla nak bo xamantene ala muttaqina yalla tek nako ci ñoy ragal yalla kon lolu mom moy aya bi nga xamantene mom mo don waral testament nit ki def testament pour ay mbokam naam testament ken dindi wu ko batay waye ñi nga xamantene ñom lañ wara doon manam ñom lañ folli lolu ci ñom mais nit ki mën lay def testament batay muna summa khususat alwasiyat bi hadha alhadith wa bi ayat almawarith wa baqiya hukmuha lilwalidain walaqrabin alladhina la yastahiquna almirath kalab alkafir walum alkafira walqarib almahjub an almirath bisabab min alasbab almashru'a mune kon ginnaw gi ñu daldi jaglel nak ndono manam ak ndenkane bok hadith bi ak ayatul mawaris ayatul mawarisi ñom ñoo manam mën na ni ñom ñoo fol hadith en fait borom xoxum yi rahmatullah alayhim usuliyuna rahmatullah alayhim dañuy faral di joxe exemple hadith ayat bi ak hadith bi manam ayat bi ñu jang ci suratul baqara kutiba alaykum idha hadara ahadakumul maut إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين أك حديث بي إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث كم example حديث بفول سنة حديث بفول سنة dañ koy joxe exemple mais bo xolé setantala deug li am deug subhan rabbi moy li sayyidi salahuddin wax radiyallahu anhu warda anabi ci mbir moy hadith bi folli wul sunna parce que dañ buñu joxe exemple motax lolou comparé wul hadith bu folli sunna exemple bi lañ ci faral di trouver ndax mo gëna bari mais batay hadith bi folli wul sunna manam astaghfirullah hadith bu folle alquran wala hadith bu folle alquran manam ci buñu ci walu nasakh ak mansukh li folle ak liñu folle mais da ngay gis ne li am deug deug moy hadith bi folle wul dafa jaglé dafa particulariser ba paré particulariser bobu mi ngi ñëkke d'abord manam bu doon amna lu folle morom mi dañ nan ayatul mawaris la moy ay nek sourate nisa di wax ci affaire miras ñom ñoo folle d'abord aye bi après nak ci la yenente bi waxe ne sallallahu alayhi wasallam ci aye yo ye yalla joxna borom aqbu de aqam deng wala kon hein da ngay gis ne wala mais ba le fait que nak mu tek ne fala wasiyata li waris mom moy degeural mbir mi manam kon aye yo manam hadith bi da fay expliquer aye yi nek sourate nisa comme hadith bi day expliquer aye yo nek sourate nisa ñu tuddel len ayatul mawaris moy ay ndono yi kon lolu mom motax manam kon lolu ay bobu mom mo folli ay bi bu don folli amna mais nak ay bobu folli wul dafa particulariser manam digeunte am la ak khas deng manam moy lan moy ay hadith bi ak ay yi nek sotul nisa daño particulariser dinkane manam ndinkane dañ ko particulariser legui atem batay day continuer di am ñeel wajur yi batay ahan kay ak way jégué ñaalo yi nga xamantene yello wuñu ñom mirage comme tay nit ki bu amé papam bo xamné yéfer la wala yaayam bo xamné yéfer la ak ko xamantene ku jégéñ la ku ko jégéñ la mbokam la wayé mom dafa am lutax ba munuta miras comme par exemple mu nek doomu ndialo par exemple loko xam nga du miras kokko bo wara day mën nañ ko defal testament bopom ak yenen ak yenen wala ñu yir ko ngir leneen lu mëna doon ci mbokk yi mbokk mo xamantene tay par exemple manam mam bu fi papa nekké mam du doon par exemple wala seut bo xamantene doom jé fi nek wala bok manam dal ci bir kay wala ñoo yo xamantene comme nit ki frère am ak sœuram yi manam mu am lutax par exemple sœur bi manam wala bok yaay ji nek gi fi nek motax sœur bi du don wala yu mel non bu fekke mo dafa baye yaay ak sœur yaay ji nek gi fi nek motax sœur bi du don wala yu mel non wala yu mel non dal manam yo xamantene wala dom ju jigen ji nefi motax ba manam dal yu mel non dal kay yoy suñu présenté wo yoy manam mirage day dal du meuna nek motax kon ay bi batay ken folli wu ko totalement mais dañ ko particulariser ci ay yi nek sourate nisa di wax ci walu mirage lol moy li nga xamne mom moy li sax subhanallah radiyallahu anhu radha anabi gis nga ni mu sewé ay expression ak ni mu sewé ci sétantal ak ni nga xamantene non la maîtriser wax deug yalla wallahi alhamdoul minna li nga xamantene mom moy li aju ci walu xam xamu zahiri teet non la mel ci batini mba nuko raw tawfiyata li warith deet ndinkane ñeel aju donel manam kuy donu mune ko bolé ci ndinkane la mune yahtamilu an takuna la nahiya mën na nek ne la bi nahiya la manam day téré kon da nan bu len dink kon boba manam mun wal mana la yusi ahadukum li warithihi bi shay'in manam bob manam bi day nek kon kenn ci yeen bu mu dink ñeel ko ko wara doon dara wa yahtamalu an takuna la nafiya ay la wasiyata li warithin ja'izatan ba'da tashyi'il mawarith manam mun na nek ne la bi nafiya la day dak manam dinkane kon boba manam bi lan lay doon moy dinkane daganul ñeel kuy donu bok dinkal bok mu boole ko ci testament bi du dagan ginnaw bi nga xamantene mirage yi teural nañ leen atté nañ leen ba paré muna wa alayhi fal wasiyatu lil warith qala anha ba'd al fuqaha annaha batila muna ci kaw lol nak motax bu yenn ci fuqaha rahmatullah dañ wax ne dinkane gogou bu fekkete daga dink ko xamantene dafa warona don ndinkane gog mom day kadi manam batal day nen lol moy bu la bi nekke nafiya muna waqa lol moy ñi wax ne la bi nafiya la dafa dak moy kon ne dafa daganut du tout comme daganut kon nak wala di yakuna wa qala fariq akhar annaha tanfadh law ajazaha al waratha am ci ñen ñu ne non dina wuy bu waye nak ci condition wu ñi doon ñeneen ñi doon ñoñu ne ah waaw ñun kat suñu ndinkandel ki nga xamne mom lañ wara doon mom ñun weyel nañ ko waxta ju bima rawahu ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la tajuzu wasiyatan liwarithin illa an yasha al waratha rawahu ad-darqutni wa hassanahu muna ñu tektelo ci li nga xamne mom la abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne du dagan ci ndono la tajuzu manam du dagan wasiyatan ak la tajuzu du dagan wasiyatan ak ndono wala wasiyatun ak ndono ak ndinkane li warisin manam testament li warisin ñeel kuy aju doon illa ndere lulul an yasha musaf al warathatu ñeen ñey doon munaraw ahud rawahu darqutni wa hasan darqutni moko solo rahmalahu te wirul te baxal na hadith baxna li mom motax matalan tay motax lay li mo gëna deugar inshallah manam nit ki mëna doon mëna def testament masalan gis ne domam yi amna ku ci gëna ndawé ko xamné xalé la té ñi ci dess ñom mag nañ am nañ seen situation sociale yu bax nangam mu daal dikoy defal testament mom donte ci biir ndono yi la bok loolu su fekente ne ñi ci dess d'accord nañ né loolu ñom and nañ ci loolu boba mbir mi day wuy gis nga parce que ñom ño lan rotal seen haq parce que ñom ño rotal lan seen haq kon yi yep manam dafa nek lo xamne lu gëna dëgël ndax hadith bi nga xamne mom lañ wax té gisoon nañ ni al i'malu awla min al ihmal i'malu dalilayn awla min ihmali ahadihima loolu gisoon nañ ko qaida bobu gisoon nañ ni as-saqitu la ya'udu ak yenen wallahu ta'ala a'lam.